اول کسی که در مقابله نص قیاس آورد ابلیس بود. اولان کس کین قیاسک ها نمود، پیش انوار خدا ابلیس بود. گفت نار از خاک بیشک بهتر است، من ز نار و او ز خاک اکتر است. پس قیاس فر بر اصلش کنیم، او ز ظلمت ما ز نور روشنیم. گفت حق نی بلکه لاانصاف شد، زهد و تقوا فضل را محراب شد. این نمیراث جهان فانی است، که به انصابش بیابی جانی است. بلکه این میراث های انبیاست، وارث این جان های اتقیاست. پور آن بوجهل شد مؤمن ایان، پور آن نوح نبی از گمرهان. زاده خاکی منور شد چون ماه، زاده آتش توی رو رو سیاه. این قیاسات و تحری روز ابر، یا به شب مرقب را کرده است حبر. لیک با خورشید و کعبه پیش رو، این قیاس و این تحری را مجو. کعبه نادیده مکن روزو متاب، از قیاس الله اعلم به ثواب. چون سفیری بشنوی از مرق حق، ظاهرش را یادگیری چون سبق. وانگهی از خود قیاساتی کنی، مر خیال محض را ذاتی کنی. اصطلاحاتی است مر ابدال را، که نباشد زان خبر اقوال را. منطق و تیری به صوت آموختی، صد قیاس و صد هوس افروختی. همچون رنجور دلها از تو خست، کر به پندار اصابت گشت مست. کاتب آن وحی زان آواز مرغ، برده زنی کو بود همباز مرغ. مرغ پر ریزد مرو را کور کرد، نک فرو بردش به قعر مرگ و درد. هین به عکسی یا به زنی هم شما، در میفتید از مقامات سما. گرچه هاروتی تو ماروت فزون، از همه بر بام نحن صافون. بر بدیهای بدان رحمت کنید، بر منی و خیش بینی کم تنید. هین مبادا غیرت آید از کمین، سرنگون افتید در قعر زمین. هر دو گفتند ای خدا فرمان تو راست، بی امان تو امانی خود کجاست. این همه گفتند و دلشان می تپید، بد کجا آید ز ما نعم العبید. خارخار دو فرشته هم نهشت، تا که تخم خیش بینی را نکشت. پس همه گفتند کی ارکانیان، بی خبر از پاکی روحانیان. ما بر این گردون تتقها می تنیم، بر زمین آیی مشا دروان زنیم. عدل توزیم و عبادت آوریم، باز هر شب سوی گردون برپریم. تا شویم اعجوبه دور زمان، تا نهیم اندر زمین امن و امان. آن قیاس حال گردون بر زمین راست ناید، فرق دارد در کمین.